ce să fac, dușmanii îmi dau de cap și mă vorbesc pe la spate, ce-am făcut de ambele toate. Și mă vorbesc pe la spate, și-am făcut de ani de toate. Mai dușman, nu vă mirați, puneți mâna și lucrați, munci și strângeți ca și mine, dacă vreți să o duceți bine. Mai dușman, nu vă mirați, puneți mâna și lucrați, munci și strângeți ca și mine, dacă vreți să o duceți bine. Pe dușmani ajut cât pot și tot n-au de mine loc. Îi ajut, le dau de toate și de ei tot nu am pace. Îi ajut, le dau de toate și de ei tot nu am pace. Mai dușman, nu vă mirați, puneți mâna și lucrați, munci și strângeți ca și mine, dacă vreți să o duceți bine. Mai dușman, nu vă mirați, puneți mâna și lucrați, munci și strângeți ca și mine, dacă vreți să o duceți bine. Dușmanii nu ți-s străinii, ți-s prietenii și vecinii. Când văd că tu ai de toate, ar vrea de moarte să ai parte. Când văd că tu ai de toate, ar vrea de moarte să ai parte. Mai dușman, nu vă mirați, puneți mâna și lucrați, munci și strângeți ca și mine, dacă vreți să o duceți bine. Mai dușman, nu vă mirați, puneți mâna și lucrați, munci și strângeți ca și mine, dacă vreți să o duceți bine.